žalostno tako. Pri mlinarju na bregu pa mlada je Martina od bridkega spomina povešala glavo. In prašala je mater, preljuba moja mati, zakaj zvone zvonovi, saj ni ozori zlati, ni povešala.